Goedemiddag. Wat mooi dat we allemaal bij elkaar zijn gekomen vandaag. We zijn bij elkaar gekomen om Landdag te herdenken. Op 1976 zijn Palestijnse burgers van Israël de straat opgegaan om te demonstreren tegen de onteigening van hun land. Vanwege het geweld van de autoriteiten zijn 6 mensen om het leven gekomen en zijn zeker 100 meer gewond geraakt. We zijn bij elkaar gekomen om hun moed te herdenken en ook om stil te staan bij hun veerkracht. Want wat een veerkracht de Palestijnse bevolking hebben. Decennia lang leven Palestijnen onder een enorm systeem van repressie. Een systeem dat heet apartheid. Een systeem dat hen berooft van hun rechten. Maar toch blijven ze veerkracht tonen. En ook decennia lang leven Palestijnen onder het gevaar van aanvallen. En op 7 oktober 2023 is Israël begonnen met geweld op een hele andere orde. Israël heeft de afgelopen 1,5 jaar luchtaanvallen uitgevoerd op Palestijnen. En Israël blijft humanitaire hulp blokkeren. Deze handelingen zijn vanzelf al schendingen van mensenrechten. Maar omdat Israël deze handelingen verricht met de intentie om Palestijnen te vernietigen, kunnen we ook zeggen dat deze handelingen genocidale handelingen zijn. Genocide. Dit woord heeft in sommige kringen gevoelig tegenwoordig. Maar laat er geen twijfel bestaan. Het is een genocide. En het blijft maar doorgaan, zolang dat landen en bondgenoten van Israël hun de ruimte geven om dat te doen. De afgelopen dagen in deze maand van Ramadan heb ik heel veel mooie beelden voorbij zien komen uit Palestina. Beelden van gezinnen die bij elkaar komen, die aan tafel zitten en die ondanks al het geweld een moment nemen om iftar met elkaar te delen. En ik weet dat de pijn van de lege stoelen is niet met woorden te beschrijven. Wat een veerkracht. Vandaag gaan we marsen en aan het eind van de mars komt er een iftar. Laten we de iftar met elkaar delen in solidariteit met de Palestijnen die dat tussen de ruïne moeten doen. Bedankt. Dankjewel, Joyce. Onze volgende spreker is Midhat namens de Palestijnse gemeenschap in Nederland.